11 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. De Zweedse premier Magdalena Andersson lijkt de parlementsverkiezingen te hebben gewonnen. Volgens de exitpolls blijft haar sociaal-democratische partij de grootste en krijgt het centrum-linkse blok een kleine meerderheid in het parlement. Maar het verschil met het rechtse blok in de exitpolls is klein. De anti-immigratiepartij Zweden Democraten boekt een forse winst en wordt de tweede partij van het land. Immigratie was een belangrijk thema in de verkiezingscampagnes, aangezien Zweedse steden kampen met geweld tussen criminelen met een migratieachtergrond. De definitieve verkiezingsuitslag wordt morgen verwacht. Het lichaam van koningin Elizabeth is overgebracht naar haar paleis in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Drie van haar vier kinderen keken toe hoe de kist naar binnen werd gedragen. Koning Charles was er niet bij. Hij ontving in Londen buitenlandse gasten uit het Britse gemenebest. Morgen reist Charles ook naar Edinburgh. Zijn moeder wordt dan naar de kathedraal overgebracht, waar een dienst wordt gehouden en waar het publiek de kist vervolgens kan bezoeken. De Amsterdammer van 61, die vrijdag werd opgepakt voor het bedreigen van premier Rutte, is weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte, zegt de Amsterdamse politie. Volgens de Telegraaf is er een bandopname waarin de man zegt dat hij Rutte wil laten vermoorden. De krant schreef aanvankelijk dat hij daarom werd verdacht van het voorbereiden van een aanslag, maar daarvan lijkt geen sprake. Hij wordt alleen verdacht van bedreiging. In de VS zijn de terreuraanslagen van 11 september 2001 herdacht. Op die dag, 21 jaar geleden, boorden twee vliegtuigen zich in de WTC-gebouwen in New York. Vloog een derde vliegtuig het Pentagon binnen en een vierde vliegtuig stortte neer in de staat Pennsylvania. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven. De herdenking op Ground Zero in New York begon met het luiden van een bel en een moment van stilte in het bijzijn van vicepresident Harris. Ook werden traditiegetrouw de namen van de slachtoffers voorgelezen. Acteurs Hadewig Minus en Bram Suiker hebben de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen gewonnen. Minus kreeg de Theodor voor haar rol in Girls and Boys, een solovoorstelling. Bram Suiker kreeg de Louis d'Or voor zijn rol in het stuk Trojan Wars, waarin hij onder meer de Griekse held Achilles speelde. Ze worden beide geroemd om hun veelzijdigheid. De prijzen voor de beste bijrollen gingen naar Helen Kamperveen en Mejid Mardo. En in de Eredivisie heeft Feyenoord de Rotterdamse derby tegen Sparta met gemak gewonnen. Het werd in de Kuip 3-0. Eerder op de avond eindigde de subtopper tussen AZ en FC Twente in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Lokaal kan ook wat mist ontstaan. Morgen begint hier en daar grijs, daarna wat zon en wat sluierbewolking. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang, moet je je eens voorstellen. Dat is lang hoor. Als je dat toch eens zou winnen. 1 oktober kan het gebeuren. Bij de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Oh yeah. Een spel van Nederlandse Loterij. Is goed voor dus 18+. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Geef deze week aan de collectant of op spierfonds.nl. De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis gaat eind september weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Denk mee over de toekomst van kunstmatige, menselijke en natuurlijke intelligentie. 12 en 13 september tijdens Brave New World in Leiden. European City of Science. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. De man die op het dak van een kerk in Leeuwarden dood werd gevonden, was mogelijk een koperdief, volgens de politie. Je denkt toch onwillekeurig, God straft onmiddellijk. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog op deze zondag. En ik zeg eerst hoera, want de NS-stakingen zijn van de baan. Daar ben ik als treinreiziger heel blij mee. Er is een principeakkoord. Maar de vraag is, zal dit de toon zetten in het cao-seizoen dat eraan komt? In Zweden waren parlementsverkiezingen vandaag. Het is nek aan nek tussen links en rechts. De uitslag, de definitieve uitslag, is nog niet binnen. Het thema is bendegeweld. En in Turkije en Griekenland vliegen ze elkaar steeds weer in de haren. Nu ook weer. Hoe is dat ooit zo gekomen? En ik praat met Nelleke Noordervliet. Die krijgt morgen de gouden ganzenveer. En tussendoor wordt u ook nog op de hoogte gehouden van de finale van de US Open. Tennis is dat. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 11 september. Goed nieuws dus voor die treinreizigers zoals ik. De NS en de vakbonden hebben een cao-principeakkoord gesloten. Het personeel krijgt gemiddeld ruim 9% meer loon. En in december en juli een eenmalige uitkering van 1000 euro. Toch zijn de vakbonden niet helemaal tevreden. Wellicht nog wel iets meer gehoopt in de loonparagrafen. Meer loon dus en ook... Daarnaast zijn er ook een aantal secundaire zaken waar we wellicht ook iets meer op hadden gehoopt. Zoals verlichting van de werkdruk en aandacht voor het werkplezier. Maar op een gegeven moment weet je als onderhandelaar. Het is wat het is, er ligt een resultaat en daar moeten we het mee doen. De vakbondsleden mogen zich nu uitspreken over het akkoord. De acties zijn opgeschort tot vreugde van deze reiziger. Ik ben er wel blij mee, want ik ga elk weekend naar Nijmegen met de trein. Ja, het scheelt een hoop voor mij. Het Oekraïense leger heeft de afgelopen maand zo'n 3000 vierkante kilometer grondgebied terugveroverd op de Russen. We laten de Russen zien waar ze goed in zijn, zegt president Zelensky. Hun achterste laten zien als ze terugrennen naar Moskou. Russische armie demonstreert het beste wat ze kunnen. Показує спину. Hoewel de opmars voortvarend gaat, wil dat niet zeggen, volgens deze deskundige, dat Oekraïne nu snel de Donbass zal veroveren. Er blijft nog een heel groot gebied in bezit van de Russen, controle van de Russen. Maar het is wel een gevoelige klap die uitgedeeld is. Vooral omdat het nieuws over de verliezen van het Russische leger nu ook doorcijpelt in het vaderland. Wat er heel veel kritiek nu aan het ontstaan is op Poetin van, wij zijn niet krachtdadig genoeg, wij zijn te slap, wij moeten sterker zijn. Duizenden mensen stonden langs de weg om een glimp op te vangen van de wagen die het stoffelijk overschot van koning Elizabeth naar Edinburgh bracht. En om een laatste groet te brengen. I've known the Queen like ever since like when I was in Mauritius as a child. I feel really proud to be living in this country as we have a kind-hearted Queen who's well known around the world. We come down to pay our respects and just see everything that's going on and take it all in. Rouw alom in Schotland om de overleden Elizabeth. De nieuwe koning Charles III is daar niet bij iedereen geliefd. God save the King! Sommigen zien Schotland liever een republiek worden. Boelgeroep was er ook voor Max Verstappen nadat hij de Grand Prix van Italië op zijn naam had geschreven. Max, congratulations, your fifth consecutive victory, your 31st in Formula One. You are unstoppable at the moment. Yeah, we had a great race, you know. Het gejoel kwam van Italianen die liever het team van Ferrari wereldkampioen hadden zien worden. Maar de huidige en waarschijnlijk toekomstige kampioen liet zich niet uit het veld slaan. Hij maakte geen woorden vuil aan het boegeroep. Yeah, it took a bit of time, you know, to be on a great podium like this, but finally you won it. En dat was nieuws vandaag. Well done, thank you. Op radio en tv. Carlos Alcaraz en Casper Ruud strijden in de finale van de US Open voor winst van hun eerste Grand Slam en de nummer 1 positie van de ATP-ranglijst. En Marcella Mesker volgt de wedstrijd. Marcella, vertel eens. Nou ja, de eerste set is voorbij. De kop is eraf. En die 19-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz, Carlitos, is een bijnaam. Ja, die heeft de eerste set gewonnen met 6-4. 1 break was het verschil. Hij is ook wel de net betere tennisser. Nog niet heel spectaculair die eerste set, maar wel een paar schitterende momenten aan het net van Carlos Alcaraz. Vaak met een paar schitterende volleys en een paar half volleys als die bal net stuit. En hij wipt hem zo over het net. Dus voorlopig heeft hij wel de overhand. Maar het is een best of 5. Je moet 3 sets winnen. En Casper Ruud, de Noor, is een hele taaie, fysiek sterke speler. Dus die gaat er proberen, denk ik wel, een fysieke strijd van te maken. We gaan kijken of dat lukt. Maar de eerste set dus voor Carlos Alcaraz met 6-4. Ja, dankjewel. Spannend. We horen je zo meteen ook weer hierover. We gaan eerst naar de krant van morgen. Lot Lewin. Ondanks de gestegen energierekening en de duurdere boodschappen zijn consumenten nog niet massaal aan het bezuinigen. Dat blijkt uit een rondgang van het FD langs bedrijven en brancheorganisaties. Mensen blijven geld uitgeven aan etentjes, pretparken, vakanties en goede doelen. Dat is opvallend, want volgens budgetvoorlichter Nibud bezuinigen mensen over het algemeen het eerst op hun vrije tijd, op grote aankopen en op het onderhoud van huis en tuin. Maar vooralsnog lijken alleen de lagere inkomens te bezuinigen op deze posten. Morgen vliegt premier Rutte na jaren van onmin met de voormalige kolonie naar Suriname. En ook al spreekt hij daar het parlement toe, praat hij met de organisatie voor de herdenking van het slavernijverleden. Er komen geen excuses voor dat slavernijverleden, dat meldt de Telegraaf. Het AD signaleert een opvallende en vooral hinderlijke trend, namelijk dat dieven het in de omgeving van Harderwijk, Ermelo en Putten hebben voorzien op fietsendragers. De afgelopen weken zijn er al zeker 8 gestolen. Hoe vervelend is het als je met je fiets richting Veluwe rijdt om daar een mooi tochtje te maken en aan het einde van de dag is de fietsendrager weg. Niet alleen kost dat honderden euro's, hoe kom je weer thuis met auto en fiets? Reden genoeg voor de politie Veluwe West om fietsers actief te waarschuwen. Goed nieuws voor melanoompatiënten. Onderzoekers van het Nederlands Kankerinstituut bespreken in het Parool de veelbelovende resultaten van een nieuwe experimentele behandelmethode. Met de bestaande behandeling is bijna de helft van de patiënten met uitgezaaide huidkanker na 5 jaar overleden. Met de nieuwe behandeling werden de uitzaaiingen bij bijna de helft kleiner en bij 1/5 verdwenen de uitzaaiingen helemaal. Als het onderzoek klaar is, kan de behandeling volgend jaar worden opgenomen in het basispakket. Wij weten eigenlijk prima hoe het hoort. 9 op de 10 Nederlanders vinden het belangrijk om restjes op te eten. En toch gaat het vaak mis. Nog steeds belandt zeker 10% van ons voedsel in de kliko, rekent Trouw voor. En in het kader van de verspillingsvrije week die morgen van start gaat, heeft de krant wat tips. Wees bijvoorbeeld creatief met restjes. De stam van je broccoli hoef je niet weg te gooien. Maak er schijfjes van die je oppakt of je mixt het in de soep. En let op wat je waar bewaart. Vlees dat je niet meteen opeet, doe je in de vriezer. Zuivel bewaar je bovenin de koelkast, omdat de temperatuur daar constanter is. En komkommer, tomaat, bessen en avocado's zijn beter af buiten de koelkast. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Just lost my way, fading away, I want him every day. Giving away, I just want to play. Moving away, I dig him by the way. I'm looking for a scenery, I miss you, miss you. I'm waiting for you and I need you day by day. It's a love affair. Love, love, love, love, it's a love, love, love affair. Love, love, love, love, it's a love, love, love affair. love, love, love, it's a love, love, love affair. Giving away, I could even pray. Smoking away, get out of my stray. Giving away, got nothing to say. Sleeping away, like a long holiday. Dreaming of a new day, love you, love you. I'll kiss you in a beautiful arch green valley. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. It's a love, love, love affair. Love, love, love, love. Love Affair was dit van Barry. Ik zei het net al, er is een CAO-principeakkoord gekomen voor de Nederlandse spoorwegen. De ruim 16.000 NS-medewerkers krijgen er gemiddeld ruim 9% loonsverhoging bij. Gaan wij dit soort loonsprongen de komende tijd vaker zien? Dat ga ik vragen aan Agnes Akkerman. Zij is hoogleraar regulering van werk aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Normaal gesproken gaat het om een paar procent, maar nu bijna 10%. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat klinkt heel bijzonder en dat is het ook wel. Maar ik vind het niet zo heel vreemd als je kijkt naar de inflatie. En natuurlijk ook het bod wat de NS vorige week al deed. Hè. Dus ja, die 9%, iets meer dan 9%, verbaast me eigenlijk niet. Niet? Nee, op dit moment niet. Nee. Valt u verder iets op aan dit onderhandelingsresultaat? Ja, wat ik los van het percentage wat bijzonder is... is het minimum cao-loon dat nu is uitgekomen op €14 per uur. Dat is iets wat de FNV al langer wil. Vooral niet alleen bij NS, maar ook bij andere cao's. En wat ik nog meer zie is dat er een vloer zit in die loonsstijging. Hè. Dus je krijgt in ieder geval €185 per maand erbij. Een vloer in een loonstijging? Ja. Wat een fijne beeldspraak, maar dat moet u even uitleggen. De lonen gaan met een bepaald percentage omhoog. Ja. En je kunt je voorstellen, als je niet veel verdient... dan kan dat ook heel weinig zijn. Daarom hebben ze afgesproken dat je in ieder geval €185 per maand erbij krijgt. En dat kan wel eens meer zijn dan voor het eerste jaar die 5%. Ja, dat betekent dat de lonen dus dichter bij elkaar gaan komen binnen de cao. Dus minder ongelijkheid, loonongelijkheid binnen de cao. Bij NS. En dat vindt u een goed ding? Ja, dat lijkt mij heel verstandig. Ja. Ja, dat zouden eigenlijk meer mensen moeten doen. Meer bedrijven moeten doen. Ja, in cao's kun je dat soort dingen goed afspreken. Ja. Ja. En wat ook nog wel opvallend was, tenminste het leek mij... dat de medewerkers ook nog twee keer eenmalig €1000 krijgen. Ja, tweemaal. Hè. Dan krijg je dat binnenkort, maar ook in januari, geloof ik. En dat is ook een absolute vergoeding. Hè. Dus dat betekent dat het niet afhankelijk is van je loon. Hè. Dus niet een percentage. Maar iedereen krijgt hetzelfde bedrag van €1000. En dat is ook weer ongelijkheid remmend. Nou ja, het gaat helemaal niet zo heel goed met het treinvervoer sinds de coronacrisis, begreep ik. Hè? De treinen zijn nog niet meer zo vol. NS kan ook niet zomaar treinkaartjes duurder maken. Dus dat zegt toch wel iets dat het bedrijf hiermee toch akkoord is gegaan. Ja, ik kan niet in de portemonnee van NS kijken. Maar ik neem aan dat ze dingen afspreken die ze kunnen betalen. Ja. En in hoeverre zet zo'n cao bij een groot bedrijf als de NS de toon voor andere sectoren? Ja, waarschijnlijk is dat wel het geval. Hè. Je ziet dat vaker bij grotere cao's, en dit is wel een grote bedrijfs-cao. Levert dat wel inspiratie op voor andere cao-onderhandelingen... die nu of binnenkort gaan plaatsvinden. Dat is blijkbaar zit het erin in sommige sectoren of bedrijven... Blijkbaar is een staking ook, helpt dat, hè, om nog meer te krijgen. Dus het zou de toon kunnen zetten, ja. Dat denk ik wel. En zullen werkgevers daar veelal in meegaan, in die hoge eisen, denkt u? Ja, dat is afhankelijk van, niet in elke sector gaat het even goed of even slecht. Ik denk dat een aantal erin mee zal gaan. En een aantal kan dat zich misschien echt niet permitteren. Dat is lastig te voorspellen. Zij die dat zich wel kunnen permitteren weten waarschijnlijk nu ook wel dat het misschien niet zo verstandig is om een staking aan te laten komen. Dat kost alleen nog maar meer. Ja. Maar goed, dus loonsverhogingen van 9 of misschien 10%... Die gaan we misschien de komende tijd wel zien, verwacht u? Ja, ik denk niet dat dit bij de NS alleen blijft. Nou ja, die werkgevers die moeten misschien ook wel. Want de arbeidsmarkt is krap. En ze willen hun werknemers natuurlijk ook niet verliezen. Nee, en je wilt misschien nog wel extra mensen gaan werven. Dus het is in die zin ook verstandig. Alhoewel, met de inflatie wordt het wel een stuk lastiger. Ja. Nou ja, dat is zeker gezien die inflatie goed nieuws voor die werknemers. Maar vindt u het ook de verantwoordelijkheid voor de werkgevers om die inflatie te repareren? Ja, dat klinkt alsof zij daar een aandeel in hebben gehad. En dat is in dit geval natuurlijk helemaal niet zo. Het is in die zin wel de verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers allebei... om te zorgen dat de koopkracht in ieder geval een beetje op peil blijft. Als we dat verliezen, dan zijn we nog verder van huis. Ja. Aan de andere kant waarschuwen economen ook voor een loonprijsspiraal. Hè? Omhoog, hogere lonen leiden tot hogere prijzen. Die leiden weer tot hogere lonen enzovoort. Ziet u dat risico ook? Ja, op zich bestaat dat risico. Het is alleen lastig te voorspellen bij welk percentage dat gaat gebeuren. En als je nu kijkt, dan zitten zij met die loonsstijging. Ik weet niet wat de stijging van de hele loonsom is... maar de stijging van de lonen zit nog onder het inflatiepercentage. Dus in die zin denk ik dat in dit geval wel meevalt. Ja, maar de vakbonden hoeven daar dus ook geen boodschap aan te hebben wat u betreft. Anders hebben het wel, dat hebben ze volgens mij bij NS laten zien... Dat melden ze zelf ook. Dat gevaar bedoel ik voor die loonprijsspiraal. Daar hebben ze zeker een boodschap aan. Ja, als de werkgelegenheid afneemt, dan hebben zij daar ook last van. Ja. Nou, dus we zullen zien wat dat allemaal nog gaat brengen de komende seizoen. Hartelijk dank, Agnes Akkerman. Threatening, but she's lived it, raised on the South Street. I see dogs fighting in the street, they silhouette a red lit sky. You're coming from the house high. On such a night, I sense a glimpse of day. Yeah. Oh, yes, closing in, brighter than you ever seen. Such a vrij vers nummer. Youngblood van Jonathan Jeremiah. In Zweden zijn vandaag parlementsverkiezingen geweest. Goedenavond, correspondent Rolien Kreton. Goedenavond. Hoi, ja, traditiegetrouw verbinden de politieke partijen zich aan een links- of aan een rechtsblok, hè? Hoe staat het er nu voor qua getelde stemmen? Is het nog steeds nek aan nek, zoals ik zojuist zei? Ja, het is heel spannend. Bij de exit poll 8 uur was er een lichte voorsprong voor het linkse blok. Maar nu, met 70% van de stemmen geteld, heeft het rechtse blok een kleine voorsprong. Maar het verschil is echt heel erg klein. Dus. Oh, waarom zijn ze zo laat? Nou, dat heeft verschillende redenen. Er waren erg lange rijen vandaag bij de stemlokalen. En dat is omdat de regels zijn veranderd. Dus iedereen mocht maar één voor één naar binnen. Dus ze zijn later begonnen met tellen. En er waren ook nog eens computerproblemen. Dus ja, dat maakt dat ze laat zijn met de resultaten. Goed, dus het hangt er nog om of premier Andersson door kan regeren. De laatste jaren was het linkse blok aan de macht. We horen overal, een grote onderwerp is het bendegeweld in Zweden. Ja. Waarom is dat nou het thema? Ja, het is een escalerend probleem dat iedereen treft in Zweden. Dus in veel landen zie je dat het aantal moorden juist is gedaald. En in Zweden is het aantal moorden door vuurwapens gestegen. En het gaat dan om drugsbendes in immigrantenwijken die om geld, om drugs vechten, die liquideren. En ja, dat vond plaats eerst vooral in de grote steden, maar nu ook in mindere steden. En het zijn niet alleen migrantenwijken, maar ook middenklassewijken. En steeds vaker worden daarbij toevallige voorbijgangers geraakt. En dat maakt ook dat het nu zo'n groot onderwerp is. En ja, die bendeleden die worden ook steeds roekelozer. Dus het maakt ze eigenlijk niet zoveel uit dat ze schieten met veel mensen eromheen die dat zien. Omdat niemand toch durft te praten. En dat is echt een groot probleem. Dat mensen bang zijn om te getuigen. Dus veel van die moorden worden ook niet opgeklaard. Ja. Wel, en er is dus iets gruwelijk misgegaan. In Zweden dan, denk ik. Dit is natuurlijk overal wel een probleem, maar dat het, laten we zeggen, het verkiezingsthema is, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Ja, het is inderdaad niet uniek voor Zweden. Hè? Dus die wijken worden ook wel vergeleken met banlieues in Frankrijk. Maar ja, er wordt nu gezegd dat het integratiebeleid inderdaad voor een deel gewoon heeft gefaald. En ja, dat is problemen zijn lang ook genegeerd. En dat zijn dan heel veel verschillende factoren. Dus bepaalde migrantenwijken, spreekt een deel van de bewoners geen Zweeds. De werkloosheid is hoog. Mensen wonen in betonflats waar weinig plek is. Dus waar grote gezinnen van bijvoorbeeld 7 mensen in een 2-kamerflat wonen. De scholen in die wijken zijn ook erg slecht. En dat is eigenlijk omdat weinig docenten er willen lesgeven. Dus de kwaliteit van de lessen is echt slechter dan op andere scholen. En dat leidt er ook toe dat een groot deel van de 15-jarige school verlaat. En een probleem is ook echt in die wijken dat tieners en zelfs kinderen dat die geworven worden door drugsdealers. Die laten zien dat ze veel geld hebben. En die jongeren overhalen om in het begin klusjes te doen. Dus een tas met drugs vast te houden of te wachten houden voor de politie. En ook overgehaald worden zelfs om te moorden. En dan wordt er gezegd als ze onder de 15 jaar zijn, dan krijgen ze een lagere straf. En daar wordt dan rekening mee gehouden. Of ze krijgen 4 jaar gevangenisstraf. Maar er wordt er gezegd van, dan worden we 100 jaar... want dan krijgen we bescherming van zo'n bende. Dus dat is echt een groot probleem. Ja, en dat probleem wordt nu dus ook wel erkend door de linkse regering, toch? Die erkennen wel dat ze hebben gefaald. En komen die dan met zwaardere maatregelen? En wat is dan het verschil met de aanpak van rechts? Nou, de verschillen zijn niet zo heel groot. Dus links is inderdaad, zijn voor een deel verantwoordelijk. Want die hebben de afgelopen 8 jaar in de regering gezeten. En die willen ja, aanscherpen. Dus die willen hogere straffen voor bendeleden. Die willen meer bevoegdheden voor politie. Strenger integratiebeleid. Maar je kunt zeggen, waar links schuift met twee borden, aanscherpen en ongelijkheid in migrantenwijken verkleinen, legt rechts, kun je zeggen, meer de nadruk op aanscherpen. En rechts wil ook het asielbeleid nog verder aanscherpen. En dat Zweedse asielbeleid, Zweden was altijd erg ruimhartig. Dus dat is namelijk verhoudingsgewijs erg veel vluchtelingen op. Maar in 2015 is dat veranderd. Toen kwamen er ruim 163.000 vluchtelingen naar Zweden. En dat ging veel Zweden te ver. Dus toen is dat beleid heel erg aangescherpt. En links wil dat strenge beleid voortzetten. Rechts wil kijken of ze dat nog verder kunnen aanscherpen. Ja. En klimaatverandering, is dat nog een thema geweest? Nou, dat staat opvallend laag op de agenda. Ik zou zeggen, het tweede onderwerp is de hoge energieprijzen. Ja. Dus in het zuiden van Zweden betalen ze 5 keer zoveel ongeveer dan in het noorden. En dat is een kwestie van vraag en aanbod. Ze hebben het nu wel ook over kerncentrales. Dus vanwege die hoge energieprijzen is die discussie over kerncentrales weer opgeleid. Onder de linkse regering zijn er kerncentrales gesloten. En rechts wil de bestaande kerncentrales uitbreiden. Ja. Wanneer weten we de uitslag definitief, Rolien? Ja, ik denk, ik weet niet of het voor 12 is. Ik denk eigenlijk na 12 uur. Oké. Dankjewel, Rolien Creton. We gaan nog even naar het tennis, waar Carlos Alcaraz en Casper Ruud strijden in de finale US Open. Marcella Mesker, gaat het beter? Ja, die eerste set die is dus voor de Spanjaard Alcaraz met 6-4. Tweede set 3-2 voor Casper Ruud, de Noor. Ik denk dat ze in Zweden, behalve de verkiezingen, ook wel deze wedstrijd zullen volgen. Want ja, het zijn natuurlijk sportieve landen. Noorwegen, Zweden, Denemarken. En ja, we hadden natuurlijk vroeger Björn Borg. Die was ooit 18 jaar toen hij zijn eerste Grand Slam toernooi won. Hè. Dat was Roland Garros. En we hadden Michael Chang, die was 17. En Becker, die was 17. En misschien wordt het dus Alcaraz op 19 jaar die ook een Grand Slam gaat winnen. Hij kan in ieder geval de jongste nummer 1 ooit worden. Want daar gaat het om. Verliest hij, dan wordt Casper Ruud de nummer 1. En Ruud knokt, want hij staat een set achter. Dus deze set is ongelooflijk belangrijk voor de Noor. Die nu voor het eerst in deze set een breakpoint krijgt. Dus hij is iets beter aan het serveren. Geeft iets beter tegenstand. En wie weet kan hij hier wat terug doen. Eerste set dus voor Alcaraz met 6-4. En nu 3-2 breakpoint. Point voor Casper Ruud. Dankjewel, Marcella Mesker. Wie wel eens op Kos, Samos, Rhodes of Lesbos is geweest, weet hoe dicht die Griekse eilanden tegen de Turkse kust aan liggen. En de spanningen tussen beide landen lopen op nu de Turkse president Erdogan beweert dat Griekenland die eilanden bezet houdt. Ik ga erover praten met Erik-Jan Surger. Goedenavond. Goedenavond. U bent emeritus hoogleraar Turkse talen en culturen. Ja, ik heb net nog eens even naar die kaartjes te kijken. En dan zie je dat Griekenland niet alleen ontzettend veel eilanden in die Egeese Zee heeft, maar dat een aantal daarvan ook echt tegen Turkije aangeplakt ligt. Ja. Waren die vroeger in Turkse handen? Dat lijkt me toch geografisch veel vanzelfsprekender. Ja, dat is zo. Heel Griekenland was lang in Turkse handen. Maar die eilanden zijn dat tot 1912 gebleven. En die zijn eigenlijk pas in 1912 tijdens de zogenaamde Balkanoorlog door de Grieken veroverd. En aan het eind van die oorlog is er een verdrag geweest, het Verdrag van Londen. En daarmee is erkend dat dat die eilanden bij Griekenland zouden komen, ja. En daar wonen ook nog steeds Grieks-orthodoxe christenen op die eilanden voornamelijk? Ja, er was altijd al een gemengde bevolking, maar er was ook eigenlijk onder het Turkse bestuur was er altijd al wel een Griekse meerderheid daar. He, dus Grieks sprekende, Grieks-orthodoxe. En dat gold trouwens ook voor de eilanden meer naar het zuiden, dus Rhodos en Kos en zo. Mm-hmm. En die zijn rond diezelfde tijd, ietsje eerder, 1911... zijn die niet door Griekenland bezet, maar door Italië. Ja. En Italië heeft die eilanden lang gehouden. En aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zijn die eilanden door de Britten bevrijd en toen overgedragen aan Griekenland. Dus eigenlijk die hele keten van eilanden langs de Turkse kust, die is in twee etappes bij Griekenland terechtgekomen. Ja, en wat vonden die bewoners van die eilanden ervan? Is dat bekend? Ja, over het algemeen, de Griekse meerderheid die was daar erg voor. Die heeft daar ook heel erg voor geageerd. En de moslimminderheid, de Turken, die zijn over het algemeen vertrokken. Die zijn eigenlijk in 1911, 12, 13, zijn die massaal overgestoken naar het Turkse vasteland. Ja, want sommige eilanden die liggen volgens mij zo dicht bij de Turkse kust. Of niet? Kan je het gewoon, de overkant kan je zien daar. Sommige wel, ja, ja. Zeker. En, maar goed, toen dus aan eind kwam aan al die conflicten tussen Griekenland en Turkije. En dat is gebeurd bij het Vredesverdrag van Lausanne in 1923. En toen is opnieuw bevestigd door die beide landen, dus ook door Turkije, dat de eilanden Grieks waren en ook Grieks zouden blijven. Maar dat is toch gek, want u zegt net, die Britten die hebben toen die eilanden Kos en Rodos, die Italiaans waren, eigenlijk weer afgepakt van de Italianen. En hebben ze aan de Grieken gegeven. Denk, hadden ze ook net zo goed toch aan de Turken kunnen geven. Ja, dat is zo. Toch aan het uitdelen waren, ja. Ja, nee, zeker. Maar kijk, daar speelden twee dingen een rol. In de eerste plaats, de bevolking van die eilanden, grote meerderheid Grieken, die wilde ook graag bij Griekenland. Dus die vraag was er echt. En het tweede was dat in die Tweede Wereldoorlog is Turkije neutraal gebleven. En in Griekenland hebben partizanen juist enorm hard tegen de Duitsers gevochten. Ja. Dus na de oorlog was de reputatie van Griekenland en de Grieken was veel en veel beter dan van de Turken. Ik snap het. Dus dat heeft zeker ook meegespeeld. Ja. Nu beweert president Erdogan vorige week, u hebt dat ongetwijfeld gelezen, dat Griekenland die eilanden bezet houdt. Dan denk ik, dat is dan toch nog oud zeer. Oh ja, zeker. Zeker. Ja. Nee, dat oude zeer is er altijd geweest. Dat klopt. Het is altijd heel moeilijk voor de Turken geweest om te accepteren dat die eilanden die je gewoon kon zien liggen, dat die niet bij het land hoorden. Maar dat is dus wel bij opvolgende vredesverdragen zo vastgelegd. En dat Erdogan dat nu weer ter discussie stelt, hij heeft dat overigens 5 jaar geleden ook gedaan. En dat heeft gewoon alles te maken met de aankomende verkiezingsstrijd in Turkije. Erdogan staat er heel erg slecht voor door de enorme economische crisis in Turkije. Turkije groeit wel hard, maar de inflatie is er waarschijnlijk zo rond de 140%. Dus Erdogan, ja, zijn populariteit is heel sterk gedaald. En in dat soort situaties neemt hij heel vaak zijn toevlucht tot het creëren van internationale spanningen om de mensen achter zich te krijgen. En dat is nu ook zeker weer aan de hand. Dus hij zal de komende tijd, denk ik, nog flink op dit stuk door blijven hameren. Ja. Om binnenland steun te verwerven. Ja, en waarom is het voor Griekenland zo belangrijk om die eilanden te houden? Strategisch. Nou, in de eerste plaats omdat er Grieken wonen. Ja. Die ook maar zelf bij Griekenland daarvan, willen horen. Ja. Die bij Griekenland willen horen, gewoon. Dat staat helemaal niet ter discussie, hoor. En voor de rest, eigenlijk is door al die eilanden is de hele Egeïsche Zee natuurlijk een soort Grieks binnenwater. En dat is, want als ieder van die eilanden dus een territoriale wateren heeft, dan blijft er verder weinig over. En dat is voor de Turken ook weer een heel moeilijk punt. Omdat je zoveel eilandjes en eilanden in zo'n zee hebt, dat ze samen als het ware de hele soevereiniteit over die zee, in dit geval aan Griekenland geven. En dat sluit die zee eigenlijk af voor de Turken. Ja. En dat is iets waar ze dus niet mee akkoord gaan. Daar zijn al heel lang lopende processen over geweest. Ook bij het Internationaal Hof in Den Haag. Maar daar zijn die twee landen nooit uitgekomen. Nee. En dan krijg je kwesties zoals vandaag dat Turkije zegt... de Griekse kustwacht heeft geschoten op een vrachtschip. Dat schip voer in internationale water en dat schendt dan dus Griekenland. Dat heeft daar dus mee te maken. Daar kun je dus heel makkelijk misverstanden over krijgen. Ja, dat de Grieken zeggen dan weer, dit schip heeft zich niet aangemeld. En de Turken zullen waarschijnlijk zeggen van dat hoeft zich ook niet aan te melden. Dus juist het feit dat de Grieken vanwege al die eilanden eigenlijk die hele Egeïsche Zee claimen. En de Turken er voortdurend op blijven hameren dat ze daar vrije doorgang hebben. Dat maakt dus dat je heel makkelijk misverstanden krijgt. En die zijn er ook vaak geweest. Op zee of in de lucht boven de eilanden. En dan is het dus... er hoeft er maar heel weinig te gebeuren om weer de spanningen te laten oplopen. We zullen doen wat nodig is als het moment daar is. Dat is ook wel zo'n prachtige zin natuurlijk. Waar je van alles mee over kan denken. Op een nacht kunnen wij zomaar toeslaan. Precies, dat zijn zinnen die heeft Erdogan ook wel vaker gebruikt, hoor. Dat zijn zinnen die hij vaak heeft gebruikt als hij wilde aankondigen dat het Turkse leger in Syrië of in Irak achter de Koerden aan zou gaan. Dan heeft hij ook precies deze zinsnede een aantal keren gebruikt. Maar dat zegt niks. In zoverre, toen is dat leger er dus ook wel echt achteraan gegaan. Dat was natuurlijk ook een andere kwestie, want Syrië en Irak zijn geen NAVO-landen en Griekenland wel. De vorige keren dat Erdogan die zinsnede heeft gebruikt, is dat Turkse leger dus ook echt de grens over gegaan in het zuiden. Maar neemt u dit ook serieus? Kijk, ik denk dat hij doelbewust deze zinsnede gebruikt, omdat hij weet dat dat mensen daaraan zal herinneren. Ja. Maar de kans dat Turkije mede NAVO-land Griekenland echt zou gaan aanvallen, die lijkt me wel heel erg klein, hoor. Ja, dus het zal zo'n vaart waarschijnlijk weer niet lopen. Hij zal denk ik de komende maanden nog regelmatig flink opkloppen. Ja. En er zullen vast ook wel incidenten komen. Maar tot een echt gewapend conflict, een oorlog, zal het denk ik echt niet komen. Dat laat ook de Verenigde Staten dat niet toe. Oké, dankjewel. Emeritus hoogleraar Turkse talen en culturen hoorde u, Erik Jan Surger. Dank je. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. Used to wrap me round your finger, now you're so uninspired. Why you want me to stay in when we can't go outside? Oh, you keep seeing clouds, but I got sun on my mind. Oh, surely you see I'm scared, 'cause I can't stop thinking, should I reconsider? Forever Yours was dit van, hoe heet ze? Nona, ja. En hier in de studio is schrijfster Nelleke Noordervliet. Hartelijk welkom, Nelleke. Dankjewel, Mieke. Ja, en gefeliciteerd, want morgen wordt aan jou de Gouden Ganzenveer 2022 uitgereikt. Was natuurlijk al eerder bekendgemaakt. Een ereprijs voor mensen die grote betekenis hebben voor het geschreven woord in de Nederlandse taal. En jij wordt geroemd door die academie van die Stichting Gouden Ganzenveer om je veelzijdigheid. Je oeuvre wordt springlevend genoemd. En je weet het eminente belang van historische context bij een breed publiek duidelijk te maken. Toen dacht ik, ja, dat klopt allemaal. En dat laatste, hoe belangrijk vind je dat, die historische context bij het publiek duidelijk maken? Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want mensen leven in het nu. Er gebeurt van alles. Iedereen is om de haverklap van de kook, want het is nogal een ingewikkeld bestaan dat we allemaal leiden met elkaar. Maar je snapt helemaal niets van wat er gebeurt als je niet de geschiedenis kent. Van ieder nieuwsfeit bijna moet je een beetje de context, de historische context kennen om te snappen wat het eigenlijk betekent. Ja. En je hebt geen geschiedenis gestudeerd? Nee. Nederlands, hè? Ja. Ja. Maar hoe is dat er zo ingekomen dan, dit besef? Oh ja, nou ja, ik heb eigenlijk had ik misschien geschiedenis moeten studeren. Misschien wel, ja. Maar dan had ik weer geen historische romans geschreven. Denk je? Ja, denk ik. Ja. Historici zijn een beetje, ja. Die schrijven geen fictie. Ja, die vinden fictie maar niks. Mm. Want zo'n schrijver die gaat maar aan de haal met historische figuren enzovoort. Dus dat vinden ze niks. Dus dan had ik waarschijnlijk gewoon keurig net de historische boeken geschreven. Ja, nou, die kunnen ook fantastisch zijn. Ja, absoluut. Ja. Zeker. Maar goed, volgens mij was dat jouw eerste roman over de vrouw van Multatuli. Ja. Wat was toen al meteen dus een historische context. Ja. Ja. En verder, dat feministische element zat daarin. Ze was niet zo feministisch, maar Tine het was of de Dalen waar het leven woont. Ja, ik was precies. Eigenlijk op zoek naar haar feminisme, maar dat was ze had ze niet op dat moment. Nee, maar om de nadruk nou eens te leggen op die vrouw van Multatuli, dat was zeker. Dan wel. Ja. We hebben nog even gebeld met een lid van de academie, Abdelkader Benali. Die heeft deze prijs ook een keer gekregen. Die zegt dat jij woke avant la lettre bent. Onder meer nou? Vanwege die plaats van die vrouw in je werk. Hè? Dus. Oh ja. Ja, en ik heb ook al over slavernij geschreven nog voordat het hier groot werd, zal ik maar zeggen. Nou, dat is dan toch wel een mooie typering. Dat is heel woke. Mooie typering dan dus wel van Abdel. Hè? En je hebt volgens mij ook, je hebt ontzettend veel geschreven. Je hebt natuurlijk ook heel veel essays geschreven, maar ook heel veel fictie. Ook niet altijd historische romans, toch? Nee. Wel gewoon romans die gewoon nu spelen. Maar het is wel zo dat je je ook laaft. Hè? Je hebt bijvoorbeeld over Belle van Zuiden geschreven aan vrouwen in de geschiedenis die... Ja, tuurlijk. Je bewondert. Ja, het hoeft niet altijd over een vrouw te gaan. Maar het zijn natuurlijk wel de figuren in de geschiedenis waar je je aan kunt spiegelen. Als schrijver. Dus vandaar dat die vrouwen in de geschiedenis en hun rol daarin mij ook buitengewoon boeien, ja. Tuurlijk. Belle van Zuilen bijvoorbeeld, daar heb je ook een keer... Ook een toneelstuk over geschreven en nog andere dingen, ja. En waarom bewonderde je haar zo? Ja, het was een meisje van adel. Maar daar had ze ongelooflijk de hekel aan. En het eerste boek dat ze schreef, Le Noble, dat ging over de edelman. Daar maakte ze meteen de kachel aan met haar eigen aristocratie. En zodanig zelfs dat haar ouders zeiden van... Nou, meisje, meisje, meisje, we moeten dat boek toch maar niet uit laten komen. Hè? Dus ze was heel erg... Ze gooide haar kont tegen de krib en ze zei, ik doe wat ik wil. Ja. Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. Precies, zei dat is een hele beroemde zin beroemde van haar. Een uitspraak, ja. En dat, zo wil je eigenlijk ook zijn. Ja, ik geloof ook wel dat ik dat ben. Nou ja, maar jij hebt het alleen makkelijker, of niet? Dan zij, zeker. Ik heb het ongelooflijk veel makkelijker. Er is heel veel voorwerk gedaan in de 19e eeuw en 20e eeuw. Dus nee, ik heb het heel veel makkelijker. Dat vergeten mensen nog wel eens. We hadden het net over fictie of non-fictie. Als ik geschiedenis had gestudeerd, dan had ik misschien geschiedenisboeken geschreven waarin dingen klopten. En als romancier kun je dus met die geschiedenis ook een beetje aan de haal gaan. Dat klinkt misschien wat overdreven, maar je kan hem een beetje zelf verbeelden. Maar ik denk dat er wel toch heel veel werk zit in jouw historisch romans. Klopt ja, dat? Natuurlijk, want je kunt natuurlijk niet zomaar wat aankletsen. Nee. Dus als je zegt, ik schets een historisch decor of historische personages, moet je wel weten waar je het over hebt. Ik bedoel, de dingen moeten kloppen. En als ze niet kloppen, dan moet je dat met opzet hebben gedaan. Je mag geen fouten maken. Je mag wel de boel opzettelijk, als een soort spel met de geschiedenis, mag je net een klein tikje veranderen. Dat heb je wel eens gedaan? Ik weet niet of ik daar nou een goed voorbeeld van heb of een duidelijk voorbeeld. Nou, je komt er zelf mee. Ja, nee, maar je bedoelt, het is even een theoretische exercitie. Ja. Dat je kunt gewoon gerust Napoleon in 1571 voor de poorten van Wenen zetten. Maakt niet uit, als de lezer maar weet waarom dat spel wordt gespeeld. Ja. En dat als fictieschrijver kun je bij uitstek dat spel met de geschiedenis spelen. Ja. Jij hebt dus heel veel geschreven. Ook over je eigen leven wel. Je hebt ook wel non-fictie geschreven, toch? Of je grootmoeder? Nou, mijn overgrootmoeder. Altijd Roomboter. Altijd Roomboter, ja. En zodra ik geboren werd, hield ik ermee op. Want dat hoeft geen autobiografische... Weten wel toch het een en ander over je. Dat je eigenlijk een vrije... Je komt niet uit een intellectueel milieu. Nee. Helemaal niet, toch? Nee. Ja, mijn vader was automonteur. Mijn vader was automonteur. Mijn moeder was huisvrouw. Nou, coupeuse, maar toen ik denk dat een heleboel mensen dat dan toch bij jou niet zouden denken. Nee, dat die denken, zei dat iemand... Die denken, dat is zo'n deftige dame die in Nelleke Noordervliet. Ja, iemand zei tegen me van... Goh, ik dacht dat jij in een bibliotheek op de Keizersgracht was geboren. Ja. Maar dat was dus niet zo. Nee, helemaal niet. Ja. Maar waar komt dat dan toch vandaan? Dat je... Nou, mijn ouders hielden wel van lezen en die hadden zelf ook wel door willen leren. Maar dat zat er in hun jeugd gewoon simpelweg niet in. Maar kreeg je dan wel van huis uit die belangstelling mee? Ze zaten altijd te lezen, dat wel. Dus het is maar ze hadden geen enkele opleiding, dus ook niet een ontwikkelde smaak, zoals dat heet. Ja. Maar ze vonden het fantastisch dat ik verder ging en dat ik door kon leren. Ja. En schrijver, nou, mijn moeder liep naast haar schoenen van trots. Ja, ja, de eerste jaren heeft ze nog meegemaakt. Ja, ja. En Nelleke, je boeken moeten die... iets teweeg brengen bij een lezer, vind jij? Of nou ja, als het goed is, wel. Ik bedoel, ik vind het prima als lezers een boek lezen uit gewoon puur uit plezier, vermaak. Even een verzetje, even ergens anders zijn dan in de wereld. Uitstekend. Maar wat ik eigenlijk het liefst zou willen, is dat die wereld, als de lezer daarin terugkeert, net weer een tikje veranderd is. Dat hij net iets anders, bijna onmerkbaar anders, naar de dingen kijkt. Dus dat hij een ervaring heeft gekregen via dat boek, via de fictie, die hem iets heeft geleerd over de werkelijkheid waarin hij leeft. En weet jij of dat ook lukt? Krijg jij veel berichten van lezers? Ik hoop dat het lukt. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar er zijn ook lezers die zeggen inderdaad... Goh, ik vond het fantastisch, ik heb met zoveel plezier gelezen... ik heb er wat van geleerd, of juist niet. Ja. Maar natuurlijk, je krijgt ook reacties van lezers, zeker. Ja, dat wel. Je doet nog steeds ontzettend veel. Je hebt nog die drang om zoveel te doen en te werken neemt niet af... Nee. Naarmate je ouder wordt? Nee. Maar je ziet die muur van de dood langzamerhand dichterbij komen, joh. Ja, zie je dat? Tuurlijk. Dat is, het gaat elk jaar komt die dichterbij. Ik weet niet wanneer het gaat gebeuren, maar ik maak gewoon een sommetje. Hoe lang doe ik over een boek? Hoeveel jaar heb ik nog statistisch? Is dat zo? Tuurlijk. Dus je denkt bij jezelf, zal ik nou... Er zijn ook mensen die leven alsof ze het eeuwig leven hebben. Ja, dat heb ik ook wel. Maar toch even praktisch gesproken, als je keuze moet maken... je kunt zeggen van, nou, zal ik een eenvoudig klein boekje maken... weet je, waar ik snel mee klaar ben of zo. Dan ben ik dan in 1 jaar of 1,5 jaar... kan ik er nog eentje doen of nog eentje? Begin ik nou aan iets waar ik 3 jaar eerst op moet studeren... en dan misschien ook nog 3 jaar aan schrijven... dan ben ik op dit moment misschien bezig met mijn laatste boek. Stel je voor. Dat vind je een afschuwelijk idee. Dat is natuurlijk een afschuwelijk idee. Ja, want er moet mijn overgrootmoeder werd 97. Dus dat ga je vast ook nog wel halen. En deze prijs heb je in ieder geval nu gekregen. Ja. heel fijn. Fijne prijs, hè? Als je ziet wie hem allemaal gekregen hebben, denk nou, dan kan je wel... Ja, dan ben ik heel blij. En ben je trots op hem, dat je erbij staat. Wat gaat er gebeuren morgen? En nog even. We hebben een mooi programmaatje. Mocht ik zelf uitkiezen, hoor. Dus ik heb kameraden Trajectina gevraagd. Muziek. Muziek en poëzie op muziek gezet. Ik heb, oude muziek, ja. Oude muziek. Ja, ja. Ik heb filmpjes van Ramzi en Sherif Nasser. En ik heb Babs Gons. Babs Gons, leuk. Yes. Ja. Nou, dat wordt een fijn programma. En feestelijk ook. Jazeker. Hey, heel veel plezier morgen en dank je wel voor je komst. Dank je wel. We gaan nog even besluiten met die wedstrijd tussen Carlos Alcaraz, Spanjaard, en Casper Ruud de Noor. Marcella Mesker. Vertel het. Ja, het is one set all, zoals dat heet. 6-4 Alcaraz, 6-2 voor Casper Ruud. Dat is verrassend, want Alcaraz had toch de beste kansen. Die had breakpoints in twee verschillende service games van Casper Ruud. Maar verprutste die een beetje, werd slordig, werd ook boos. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan profiteert de tegenstander die sterk speelde op de belangrijke momenten. Een paar mindere dropshots, die korte balletjes. En wat is die Noor Casper Ruud toch snel... Die pakte die korte ballen heel goed aan en wist daarna het punt te maken. 6-2, dubbele break dus in de tweede set. Dan denk je, nou, dan zit hij lekker in die finale. Kan hij goed van start in de derde set. En wat gebeurt er? Verliest hij meteen zijn service game. Dus de eerste game van de derde set is nu weer voor de Spanjaard. Die leidt met 1-0. Serveert zelf, staat 40-0 op eigen service. Dus kan een 2-0 voorsprong pakken. En zo is het een beetje rommelig geheel tussen deze twee debutanten... die dus voor het eerst in de US Open finale staan. Casper Ruud stond in de finale van Roland Garros. Zijn tweede Grand Slam finale. Maar Carlos Alcaraz, 19 jaar, een tennisfenomeen. Eigenlijk de betere tennisser. Of die het kan afronden vandaag, weten we niet. Nou, het is 1-0 in de derde set en 1-1 is het. Ja, en de uitslag van deze wedstrijd, want die gaat nog even verder... die zult u ongetwijfeld ook op deze zender horen. Waarschijnlijk bij Premra de Kishun, want die gaat nu verder... met Zwarte Piet Praat. Dag. Welterusten. Und ein letztes glas im steen. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Nu te zien in Breda. De grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival. Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was... maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Geef deze week aan de collectant of op spierfonds.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van maandag.